ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। पृष्ठ संख्या बताइए। 70, 76। हाँ जी, जी निरतिशयाश चेतना, चेतना आत्माएं, ये अतिशय से रहित है। अतिशय का मतलब होता है विशेष, विशेषता से रहित हैं, यानी आत्माएं सब एक समान है। निरतिशया का मतलब होता है एक समान है, एक जैसे हैं, ठीक है ना? यहां तक हो गया। फिर कहा शरीर देह का मतलब शरीर, इंद्रियां इंद्रियां, मनस्सु मन। तो शरीर में, इंद्रियों में, मनस्सु मन में, बहुवचन में है ना सप्तमी का, इनमें विशेषता है। विशेषा आगे आया ना, विशेषा, तो ये सब विशेष हैं। और विषयेषु, विषयों में भी अलग अलग विषय हैं। रूप अलग है तो गंध अलग है, तो अपने आप में विशेष है एक दूसरे से, विषय भी एक दूसरे से विशेष है। तत्कारणेषु, उनके जो भी कारण हैं, रूप का जो कारण है, गंध का जो कारण है, मन का जो कारण है, इंद्रियों का जो कारण है, शरीर के जो कारण है, वो सब भी विशेष हैं, एक दूसरे से भिन्न है। तो इसलिए कहा विशेषः, ये सब एक दूसरे से सब विशेष हैं, पर आत्माएं विशेष नहीं है, आत्माएं सब एक जैसे हैं, ये कहना चाह रहे। पकड़ में आया? सांख्यानम, सांख्य को मानने वाले लोग ऐसा मानते हैं। स्पष्ट हो गया? और किसी को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्वगुण विशिष्टा चेतना, यहां पर ये कहा जा रहा है। अब ये दूसरों का मत बताया जा रहा है। दूसरों के मत में आत्माओं को कहा कि आत्माएं सब विशेष हैं, अपने अपने गुणों के कारण से। अपने अपने गुण यहां जो लिए जा रहे हैं वो नैमित्त गुण लिए जा रहे हैं। वहां तो आत्मा को स्वाभाविक गुणों को लेकर के चर्चा की। वहां पर दूसरों का मत, सांख्यों का मत यह है कि आत्मा सब एक जैसी है, वहां उसके स्वाभाविक गुणों को लेकर के बात कही है। गुण दो प्रकार के होते हैं ना, एक किसी निमित्त से आने वाले, एक स्वाभाविक। तो स्वाभाविक गुण तो समान ही रहे ना, आत्माओं का स्वाभाविक इच्छा आप में और मेरे में, इनमें सब में एक जैसी है इच्छा, ये स्वाभाविक गुण है, तो कोई अंतर नहीं है, तो एक जैसे हो गए ना। लेकिन एक इच्छा होती है नैमित्तिक, किसी निमित्त के आधार पर। आप आइसक्रीम पसंद करते हैं, ये गोलगप्पा पसंद करते हैं, कोई कुछ पसंद करते हैं, कोई कुछ पसंद करते हैं, ये इच्छा है ना, ये नैमित्तिक इच्छा है, किसी निमित्त के कारण से। निमित्त क्या है? ज्ञान। आपको जो जानकारी प्राप्त हुए, उस जानकारी के आधार पर आपकी इच्छा में बदलाव हो रहा है, ये नैमित्तिक इच्छा है। एक स्वाभाविक इच्छा यह है कि आपको सुख चाहिए, इनको चाहिए, मेरे को चाहिए, सबको चाहिए, वो स्वाभाविक इच्छा है। सुख तो प्राप्त करने की इच्छा, दुख को दूर करने की इच्छा, वो स्वाभाविक है। लेकिन यही सुख मेरे को चाहिए, आइसक्रीम का ही सुख चाहिए, किसी को गोलगप्पे का ही सुख चाहिए, किसी को रोटी का चाहिए, किसी को पराठे का चाहिए, किसी को चावल का चाहिए, ये जो इच्छा है ये किसी निमित्त से है। वहाँ ज्ञान निमित्त है, अलग अलग ज्ञान है। अब दक्षिण वालों का ज्ञान अलग प्रकार का है, उत्तर वालों का ज्ञान अलग प्रकार का है। यहाँ के लोग रोटी खाते हैं, वहाँ के लोग चावल खाते हैं, जैसा उनका ज्ञान है जैसा यहाँ वालों का ज्ञान है, वो निमित्त से उसके स्वभाव में अलग कारण आ गया। तो ये अलग अलग है, तो नैमित्तिक गुणों के कारण से आत्मा जो है अलग अलग है, ये सिद्धांत है। इसलिए कहे हैं स्वगुण विशिष्टाश्चेतना, अपने अपने अलग अलग गुणों के कारण से आत्माएं जो है वो अलग अलग हैं, विशिष्ट है। पकड़ में आई ये बात? क्या चीज? हाँ जी, वो तो समान है ना, वो तो समान है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान है, वो सब में बराबर है। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ के मत के अनुसार वो इच्छा में परिवर्तन जो हो रहा है वो किसी निमित्त के कारण से परिवर्तन हो रहा है, वो अलग इच्छा हो गई ना निमित्त के कारण से, उसको नैमित्तिक गुण कहते हैं। मतलब किसी निमित्त से जो उत्पन्न हो रहा है वो नैमित्तिक है, और स्वाभाविक तो पहले से ही है, वो सबके अंदर बराबर है। तो यहाँ जो विशिष्ट गुण बताए हैं ये नैमित्तिक गुण बताएंगे। अजी, हाँ, ये न्याय वैशेषिक का उदाहरण। हाँ जी, हो गया। और किसी को? हाँ जी, इसी पंक्ति में ये पहली बात है, पुरुष कर्मादि तो बुद्ध सर्ग। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं पुरुष के कर्मों के कारण से भूतों की सृष्टि होती है, ठीक है। और आगे बढ़े हम लोग, यहीं से चलेगा ना 30वां सूत्र। सिद्धांतों की चर्चा हो रही है, चार प्रकार के सिद्धांत बताए। सार्वभौम सिद्धांत जिसको सर्वतंत्र सिद्धांत कहा, फिर उसके बाद प्रतितंत्र सिद्धांत, दो हो गए। तीसरा सिद्धांत को लेकर के यहां पर चर्चा हो रही है, अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांत को अधिकरण सिद्धांत क्यों कहते हैं? तो बोलिए, यत सिद्धौ अन्य प्रकरण सिद्धि सो अधिकरण सिद्धांत। कहते हैं यत सिद्धौ, जिसकी सिद्धि होने पर, जिस विषय की सिद्धि हो जाने पर अन्य प्रकरण सिद्धि, प्रकरणस्थ अन्य विषयों की भी सिद्धि हो जाती है। जिस विषय की सिद्धि हो जाने पर उस प्रकरण में आने वाले जो अन्य विषय है उनकी भी सिद्धि हो जाती है, ऐसे सिद्धांत को अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। हाँ जी, उदाहरण तो अभी बताएंगे, पहले वाक्य को समझ लीजिएगा। यानी एक प्रकरण में बहुत सारे विषय है, एक प्रकरण में 10 विषय है, और उन 10 में से एक मुख्य है कोई, उसको सिद्ध कर लेने पर उसके साथ जुड़े हुए जितने भी है उन सब की भी सिद्धि हो जाती है, ये इसका मतलब है। तो एत सिद्धौ, जिसकी सिद्धि हो जाने पर अन्य, अन्य का मतलब भिन्न, जो कि प्रकरण प्रकरण में आ रहे हैं उसी प्रकरण में जो भिन्न है उस भिन्न की भी सिद्धि हो जाती है, तो ऐसे सिद्धांत को अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। भाष्य को देखिएगा, यस्य अर्थस्य सिद्धौ अन्ये अर्था अनुषज्यन्ते। यस्य अर्थस्य सिद्धौ, जिस अर्थ की यानी जिस विषय की सिद्धि हो जाने पर अन्य अर्था, जो बाकी विषय हैं जो कि अनुषज्यन्ते, अनुषज्यन्ते उसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसको आपने सिद्ध किया है उसके साथ अनुषज्यन्ते जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं जो अर्थ, वो भी सिद्ध हो जाते हैं। ना तय विना सो अर्थ सिद्ध्यति, अनुसज्जन्ते जुड़े हुए रहते हैं, जो उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं वो भी सिद्ध हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं ना तय विना सो अर्थ सिद्ध्यति, तय विना जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उनके बिना जिस अर्थ को आपने सिद्ध किया था वो भी सिद्ध नहीं होता है। पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पांच विषय हैं, ठीक है ना, पांच विषय में एक विषय को आपने सिद्ध किया, उसको सिद्ध करते उसके साथ जुड़े हुए बाकी चार विषय है ना वो भी सिद्ध हो जाते हैं। यहां तक पहुंच गए। अब वो कहना चाह रहे हैं वो जो चार विषय है उन चारों के बिना ये पहला वाला भी नहीं है, उन चारों को हटा दो तो पहले वाला का भी कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी भी सिद्धि नहीं हो पाएगी। पकड़ में आ रहा है? जैसे आत्मा है, अभी आत्मा का उदाहरण देंगे, आत्मा को सिद्ध करते ही आत्मा के साथ जुड़ा हुआ शरीर है, शरीर में रहने वाली इंद्रियां हैं, शरीर में रहने वाला मन है, इन सब की सिद्धि हो जाती है। और इन सबको हटा दो तो फिर आत्मा को कैसे सिद्ध करोगे आप? आत्मा भी सिद्ध नहीं हो सकता। समझ में आ रहे ना? यानी हम ये कहना चाहते हैं इस शरीर में आत्मा है उसको हम सिद्ध करते हैं, इस शरीर में आत्मा है उसको सिद्ध करते हैं, उसको सिद्ध करने के अपने मानक है, अपने प्रमाण है, उन प्रमाणों के माध्यम से आत्मा है इस शरीर में हम उसको सिद्ध कर देते हैं। उसको सिद्ध करते ही इस शरीर के अंदर इंद्रियां भी है जो आत्मा से अलग हैं, ऐसा सिद्ध हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है? आत्मा को सिद्ध करते ही ये भी सिद्ध हो जाएगा कि इस शरीर के अंदर कुछ इंद्रियां भी है, उनकी अलग सिद्धि हो जाती है। अब जब इंद्रियों की सिद्धि हो जाएगा उसके विषयों की भी सिद्धि हो जाएगी। इंद्रियां जिनको पकड़ लेती हैं रूप और रस गंध आदि, उनकी भी सिद्धि हो जाएगी। जब उनकी सिद्धि हो जाएगा तो वो विषय जो है जिनमें रहते हैं वो द्रव्य भी सिद्ध हो जाएंगे, मतलब रूप जिसमें रहता है वो उस द्रव्य की भी सिद्धि हो जाएगी। जब द्रव्य की सिद्धि हो जाएगी तो गुण जो है द्रव्याशित रहता है ये बात भी सिद्ध हो जाएगा, ये बात की भी सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि गुण बिना गुणी के नहीं रह सकते हैं, इसकी भी सिद्धि हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे विषय इससे संबंधित अपने आप सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन उन सबके बिना आत्मा की भी सिद्धि नहीं हो सकती। अब शरीर ही नहीं है तो आपको आत्मा कैसे सिद्ध करोगे? मतलब आदमी ना हो आप सिद्ध नहीं कर पाओगे किसी। तो यही बात कहना चाह रहे हैं, ना तय विना सो अर्थ सिद्ध्यति, तय विना उन चीजों के बिना जिस अर्थ को आपने सिद्ध किया था उसकी भी सिद्धि नहीं हो सकती। ते अर्था यद अधिष्ठाना, ते अर्था वो जो बाकी चार अर्थ मैंने आपके सामने बताया था वो चार अर्थ यद अधिष्ठाना जिसके आश्रित में रहते हैं, सो अधिकरण सिद्धांत, उसको उस सिद्धांत को अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। पकड़ में आ रहा है जी? यथा, अब उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपको। यथा देह इंद्रिय व्यतिरिक्तो ज्ञाता, ज्ञाता का मतलब आत्मा जानने वाला, वो कैसा है आत्मा, चेतन आत्मा, शरीर इंद्रियों से भिन्न है। देह इंद्रिय व्यतिरिक्तो ज्ञाता, ज्ञाता आत्मा शरीर इंद्रियों से व्यतिरिक्त भिन्न है, अलग है, ये कैसे आप कह सकते हैं? मेरी ओर देखिएगा, मैं इनको कह रहा हूं इसमें एक आत्मा है, ठीक है जी, और वो आत्मा इस शरीर से और इन इंद्रियां नाक आदि से अलग है, ठीक है, ये आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें आत्मा है? मैं नहीं मानता, कोई कह सकता है, हम नहीं मानते कोई आत्मा है। फिर आप क्या मानते हैं? वो कहते हैं कि ये जो जो कुछ दिख रहा है वही सब है, मैं जो देख रहा हूं और मैं जो सूंघ रहा हूं, मैं जो चख रहा हूं, वो सब जो भी आप ऐसा कर रहे हैं बस उसी को आत्मा मान लो, इनसे अलग कोई आत्मा है ऐसा नहीं है। कुछ पकड़ में आ रहा है? मतलब आंखों से देख रहा हूं और नाक से सूंघ रहा हूं, जीभ से चक रहा हूं, स्पर्श कर रहा हूं, कानों से सुन रहा हूं, ये जो सारा समुदाय है इन सबको मिला करके एक आत्मा मान लो ना, अलग से आत्मा मानने की क्या जरूरत है, इन सबका समुदाय जो है इकट्ठा, तब उसको आत्मा हम कहेंगे। यानी शरीर बन जाएगा, उसमें इंद्रियां आ जाएंगी, फिर वो उठेगा बैठेगा बोलेगा, तो ये पूरा समुदाय है जो दिख रहा है ढांचा हमको, इन सबको ही हम आत्मा मानेंगे। इन सबसे अलग कोई आत्मा है ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कोई कहे तो उसका उत्तर हम दे रहे हैं नहीं, शरीर और इंद्रियां इन सबसे अलग है आत्मा। अब उसके लिए आपको विशेष कारण बताना पड़ेगा, कैसे आप कह सकते हो कि इनसे अलग है आत्मा, तो उसने हेतु दिया है, दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात इति। दर्शन स्पर्शनाभ्याम, दर्शन और स्पर्शन के कारण से, दर्शन का मतलब देखना और स्पर्शन का मतलब है छूना, तो देखना और छूना इन दोनों के कारण से शरीर और इंद्रियों से भिन्न आत्मा की सिद्धि होती है। दर्शन स्पर्शन के माध्यम से एकार्थ ग्रहणात, एक अर्थ यानी आत्मा रूपी अर्थ का ग्रहण होता है, या ग्रहण होने से शरीर इंद्रिय से अलग आत्मा होता है, ऐसी सिद्धि होती है। मेरे को देखिएगा, इसको देखिए, आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, किससे देख रहा हूं, आंखों से देख रहा हूं, ठीक है ना, यह है दर्शन, पकड़ में आ गया। अब देखिएगा मैं इसको क्या कर रहा हूं, स्पर्शन, स्पर्शन का मतलब छू रहा हूं, तो छू रहा हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि जिसको मैंने देखा उसको छू रहा, ये कह सकता हूं, नहीं कह सकता। अगर फिर भी कह रहा हूं, इसका मतलब है देखने वाला, जो आंखें जो देख रही है, आंखें जो देख रही है वो ये नहीं कह सकती कि मैं छू रहा हूं, और ये जो छूने वाला वो ये नहीं कह सकता जिसको मैंने देखा मैं उसको छू रहा हूं। स्पर्शन इंद्रिय, जो स्पर्श इंद्रिय है ना, वो नहीं कह सकती कि मैं जिसको देखा था उसी को छू रही हूं, स्पर्श इंद्रिय नहीं कह सकती। और अब देखिएगा, इसने छुआ इसको, ठीक है ना, अब आंख देख रही है इसको, आंखें ये नहीं कह सकती जिसको मैंने छुआ था उसको देख रही हूं, कह सकती है क्या, नहीं कह सकती है ना, आंखें कह सकती है ना स्पर्श इंद्रिय कह सकती है, फिर भी ये हो रहा है, जिसको मैंने देखा था उसको मैं छू रहा हूं, जिसको मैंने छुआ था उसको मैं देख रहा हूं, इन दोनों को जोड़ने वाला कोई एक तीसरा है, कुछ समझ में आ रहे ना, आंखें नहीं कह सकती है और स्पर्श इंद्रिय नहीं कह सकती है, लेकिन दोनों इंद्रियों को जोड़ने वाला कोई तीसरा है जो ये कह रहा है कि जिसको मैंने देखा उसी को छुआ और जिसको मैंने छुआ उसी को देख रहा हूं। इसलिए कह रहे हैं दर्शन स्पर्शनाभ्याम, दर्शन और स्पर्शन यानी देखना और छूना, इन दोनों के माध्यम से एक अर्थ ग्रहणात, एक अर्थ का ग्रहण होने से, यानी एक आत्मा ऐसा है जो ये कह रहा है जिसको मैंने देखा उसी को छू रहा हूं, इससे यह पता लगता है शरीर और इंद्रियों से अलग कोई तत्व है और जो भी है उसी को हम आत्मा कह रहे हैं। आ रहा है पकड़ में, हाँ जी, जो जिनको नहीं आए तो बोल सकते, अगर आ गए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं, अब इस आत्मा को सिद्ध कर दिया, अब इसके साथ जुड़े हुए जितने भी विषय है वो अपने आप सिद्ध होते जाएंगे, उसको समझा रहे हैं। अत्र आनुषंगिनो अर्थाः, आनुषंगिन का मतलब जुड़े हुए, आत्मा के साथ जुड़े हुए जो अर्थाः विषय हैं वो कौन है, इंद्रियानि, इंद्रिय नानात्वम, वो कौन सी है, इंद्रियां हैं, और कैसी इंद्रियां हैं, वो नानात्वम, वो इंद्रियां अलग अलग हैं, यानी इंद्रिय एक है ऐसा सिद्ध नहीं होता है, इंद्रियां अलग अलग है ऐसे सिद्ध होता है, क्यों होता है, क्योंकि आत्मा के कारण से, अगर एक ही होता वो यही कहता जिसको मैंने देखा उसी को मैं छू रहा हूं, ऐसा तो कभी स्पर्शेंद्री नहीं कह सकती, जिसको मैंने छुआ था उसी को देख रही हूं ऐसा नहीं कह सकती, ना नेत्र कह सकती, ना स्पर्शेंद्री कह सकती, ना नाक कह सकती, कोई भी इंद्री नहीं कह सकती। इससे यह पता लगता है कि इंद्रियां अलग अलग है, आत्मा की सिद्धि से इंद्रियां अलग अलग है, यह अपने आप सिद्ध हो रहा है। और एक बात, नियत विषयाणी इंद्रियाणी, इंद्रियां निश्चित विषय वाली हैं, यह भी सिद्ध हो जाता है। आत्मा की सिद्धि से इंद्रियां नियत विषय वाली हैं ऐसा सिद्ध हो जाता है। यानी नेत्रेंद्री केवल रूप को ही देखेगी, गंध को नहीं सूंघ सकती है, ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा। आत्मा को अलग मानते ही, हाँ जी, अत्र आनुषंगिनो अर्था, अत्र इस संदर्भ में आनुषंगिना, आनुषंगन में जुड़े हुए, आत्मा के साथ जुड़े हुए, अर्थाह अर्थ विषय, उनकी भी सिद्धि होती है। कैसी होती है? इंद्रिय नानात्वम, इंद्रियां अलग अलग है ऐसा सिद्ध हो जाता है। एक ही इंद्रिय है ऐसा सिद्ध नहीं होता है, अलग अलग इंद्रिय है यह सिद्ध होता है। अब बता सकते हैं कि इंद्रियां एक ही नहीं है, एक ही इंद्रिय नहीं है, अलग अलग है, आप बता सकते हैं? इंद्रियां अलग अलग सिद्ध हो रही है ना, क्यों हो रही है? नहीं, आत्मा के कारण से हो रही है। तो अगर आप ये कह सकते ना, अगर एक ही इंद्रिय होती तो वो कहती जिसको मैंने देखा उसी को अब छू रहा हूं या छू रही हूं, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कह सकती। इससे ये पता लगता है कि इंद्रियां अलग अलग है। ये आत्मा को अगर आप सिद्ध नहीं करेंगे तो ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। फिर कहा नियत विषयाणी, और ये इंद्रियां जो है निश्चित विषय वाली है, यानी अपने अपने विषय को ही ग्रहण करती है, दूसरों के विषयों को ग्रहण नहीं कर सकती है। यानी आंख रूप को ही ग्रहण करेगी, वो गंध को नहीं कर सकती। इसका मतलब ये होगा नेत्रेंद्रिय नियत विषय, निश्चित विषय वाली है, यानी अपने ही विषय को ग्रहण करती है, दूसरे को नहीं करती है, ये भी सिद्ध हो जाएगा। स्व विषय ग्रहण लिंगानी, अपने अपने विषय को ग्रहण करना ही उनका पहचान है, उनका चिन्ह है। इंद्रियों का जो चिन्ह है वो अपने अपने विषय को ग्रहण करने से पता लगता है, ये नेत्रेंद्रिय है। रूप ग्रहण में, यानी रूप पकड़ में आ रहा है तो समझ लेना या ये रूप जो ग्रहण हो रहा है वो आंख के कारण से ग्रहण हो रहा है, तो आंख को सिद्ध करने वाला है वो विषय रूप। तो अपने अपने विषय को ग्रहण करना जो उस इंद्रिय का है, तो अपने अपने विषय को ग्रहण करना ही उसका लक्षण है, चिन्ह है। फिर कहा ज्ञातुर ज्ञान साधनानि, ज्ञातु जीवात्मा, जीवात्मा के ये सब इंद्रियां ज्ञान कराने के साधन है ऐसा सिद्ध होता है। जीवात्मा के ये ज्ञान प्राप्त कराने के साधन है ऐसा सिद्ध होता है, ठीक है। फिर कहा गंधादि गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम, गंधादि जो गुण हैं जितने भी, इन गुणों से द्रव्यम, द्रव्य व्यतिरिक्तम अलग है ऐसा, ये भी सिद्ध हो जाता है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, उदाहरण कहां से? हाँ, ये कह रहे हैं गंधादि गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम, गंध आदि गुणों से द्रव्य भिन्न है ऐसा सिद्ध होता है। हाँ जी, अर्थ समझ में नहीं आया। मैं इसको देख रहा हूं, इसका रूप मेरे को पकड़ में आ रहा है, ठीक है ना, तो रूप अलग, रूप मेरे को पकड़ में आ गया ना, द्रव्य तो यहीं पर है तो रूप अलग है, मेरे पास आ गए रूप, तो दोनों अलग अलग हो गए ना, ऐसा। मैंने गंध ले लिया, आम का गंध ले लिया, गंध मेरे को प्राप्त हो गया या नहीं हुआ, और द्रव्य तो वहीं पर है, पकड़ में आ रहा है जी। तो द्रव्य से गुण अलग होते हैं, यह भी सिद्ध हो जाता है। गुण अधिकरणम, गुणाधिकरणम अनियत विषया चेतना, और आत्मा के बारे में बताया जा रहा है गुणाधिकरणम, गुणों का अधिकरण है आत्मा या कोई भी द्रव्य, गुणों का अधिकरण यानी आश्रय है, आश्रय देने वाला आधार है, अधिकरण का मतलब है आधार। गुणों का आधार है द्रव्य, द्रव्य की बात कर रहे हैं, गुणों का आधार है। और आत्मा कैसी है? अनियत विषया चेतना, चेतन आत्मा जो है अनियत विषय वाला है। इंद्रिया तो नियत विषय वाली है पर आत्मा अनियत विषय वाला है, यानी नेत्रेंद्रिय जो है केवल रूप को ग्रहण करेगी और आत्मा सबको ग्रहण करेगा। इसका मतलब अनियत विषय वाला आत्मा है और नियत विषय वाली इंद्रिय, ये कहना चाह रहे। इति इस प्रकार से पूर्वार्थ सिद्धौ, पूर्व जो अर्थ सिद्ध किया है यानी आत्मा, पहले वाले आत्मा रूपी अर्थ की सिद्धि होने पर एते अर्था सिद्ध्यन्ति, ये बाकी सारे अर्थ बाकी सारे विषय अपने आप सिद्ध होते हैं। उपेंद्र जी आंखें धो के आइए, जाइए, ये क्या बात है, जाओ उठो। हाँ जी पकड़ में आ रहा है। पूर्व अर्थ सिद्धौ, पहले वाला जो अर्थ है यानी आत्मा, पहले कह चुके जो आत्मा रूपी अर्थ है उसकी सिद्धौ सिद्ध होने पर एते अर्था, बाद में बताने बताए गए जो अर्थ है वो अपने आप सिद्ध्यन्ति सिद्ध हो रहे। ना तई विना सो अर्थ संभवती इति, तई विना इन सबके बिना, हाँ जी तई बिना इन सबके बिना मतलब इंद्रियों के बिना और गंधादि विषयों के बिना, इन सबके बिना सो अर्थ वो जो आत्मरूपी अर्थ है न संभवती, वो भी संभव नहीं है यानी उसको भी हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, वो इन सबके आधार पर ही सिद्ध होते होता है। तो ऐसा जो आत्मा है, ये आत्मा का जो सिद्धांत है, आत्मा का जो सिद्धांत बताया जा रहा है इसको कहते हैं अधिकरण सिद्धांत। शरीर से आत्मा भिन्न है ये एक बात है, ये एक नियम है, समझ में आ रहे ना, शरीर से आत्मा भिन्न है अलग है ये नियम है, ये विचार है, ये ज्ञान है, ये एक सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? अधिकरण सिद्धांत है। ये पकड़ में आ गए? तो देहेंद्रिय व्यतिरिक्तता ज्ञाता ये वाली बात है, ये अधिकरण सिद्धांत में जाएगी। पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ये किस सिद्धांत में जाएगा? ये सर्वतंत्र सिद्धांत में जाएगा। हाँ मतलब सर्वतंत्र सिद्धांत का मतलब है पांच इंद्रियां होती है, पांच ज्ञानेंद्रियां होती है, सब तंत्र इसी बात को स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। ये सर्वतंत्र सिद्धांत, तीन आत्मा यानी तीन पदार्थ होते हैं संसार में, तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, ये सर्वतंत्र सिद्धांत है। हाँ जी हाँ तीन पदार्थ है ना, हाँ और कौन सा शास्त्र है जो नहीं मानता ये बताइए। नहीं वो शास्त्र थोड़ा है, शास्त्र का मतलब है जो प्रमाणिक शास्त्र होता है ना वही तो शास्त्र है ना, सर्वमान्य जो होता है वही तो शास्त्र है। वेद में, उपनिषदों में, ब्राह्मणों में, वेदांगों में, जिस भी ग्रंथ को यानी वेद से लेकर के महाभारत तक जितने भी शास्त्र हैं उन सब में त्रैतवाद को स्वीकार किया है, ठीक है ना। वो आधुनिक शास्त्र जो आजकल के जो लिखे हुए वो लोग नहीं मानते, बाकी प्राचीन आप आर्ष साहित्य को लेंगे सभी तीन पदार्थों को मानते हैं। ये इसलिए त्रैतवाद सर्वतंत्र सिद्धांत कहलाता ऐसा। अच्छा 16 पदार्थ होते हैं ये कौन सा सिद्धांत माना जाता? ये प्रतितंत्र सिद्धांत है, ये प्रतितंत्र सिद्धांत है ऐसा। तो आपके सामने तीन सिद्धांत आ चुके हैं ना, एक सर्वतंत्र सिद्धांत, एक प्रतितंत्र सिद्धांत और एक अधिकरण सिद्धांत। तो आपसे प्रश्न जब पूछा जाए अधिकरण सिद्धांत का एक उदाहरण दीजिएगा, तो आपको ऐसा उदाहरण देना होगा कि अधिकरण सिद्धांत में वो आ जाए, जैसे शरीर आदि व्यतिरिक्त आत्मा, शरीर आदि से भिन्न आत्मा है, ऐसा आपने उदाहरण दिया तो वो अधिकरण सिद्धांत में जाएगा ऐसा। हाँ जी क्या अर्थ सिद्ध हो? हाँ ये वाक्य बोलिए आप, आपको समझ में आएगा। हाँ नहीं वो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, चश्मा लगा के पढ़ते हैं, बिना चश्मा के पढ़ते आप। हाँ जी हाँ, मतलब आपको जब आप वाक्य को अलग करेंगे ना तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी, वाक्य को अलग करना भी आना है ना आपको। पूर्व अर्थ सिद्धौ एते अर्थाः सिद्ध्यन्ति, पूर्व अर्थ की सिद्धि होने पर एते अर्था बाद वाले अर्थ भी अपने आप सिद्ध होते हैं, ये शब्दार्थ है। तो पूर्व वाला अर्थ कौन सा है? आत्मा। बाद वाले अर्थ कौन है? ये इंद्रियां, ये गंधादि विषय और ये द्रव्य, ये सब हो गया स्पष्ट। आगे बढ़े हम, अगला सूत्र देखिएगा। अपरीक्षित बोलिए, अपरीक्षित अभ्युपगमात तद विशेष परीक्षणम अभ्युपगम सिद्धांतः। सूत्र कहता है अपरीक्षित, जिसकी परीक्षा नहीं की गई है, यानी जिसको सिद्ध नहीं किया गया है, जो सिद्ध नहीं है, अपरीक्षित। परीक्षित का मतलब हो गया जिसका परीक्षण किया है, और अपरीक्षित जिसका परीक्षण नहीं किया। तो अपरीक्षित का अर्थ यहां है असिद्ध, अनिश्चित नहीं, असिद्ध, अपरीक्षित या असिद्ध। अपरीक्षित विषय को अभ्युपगमात स्वीकार कर लेने से, क्यों स्वीकार किया जाता है? तो कह रहे हैं विशेष परीक्षणम, उसकी विशेष परीक्षा करने के लिए। किसी व्यक्ति ने कोई बात कही है तो वो अभी सिद्ध नहीं है, उसने जो बात कही है, पकड़ में आ रहा है? उदाहरण के लिए मेरी ओर देखिएगा, आप में से किसी ने कहा आना सागर का पानी बहुत शुद्ध है, ठीक है जी, ठीक है। अब इनको पता नहीं है, ये भी बाहर से आए, इनको पता नहीं है, मैंने बोला आना सागर का पानी शुद्ध है, ये वहां जाकर के देखे नहीं है, बस यहां पर बैठे हैं। और आप में से किसी ने कहा नहीं जी बिल्कुल गलत बात है आपकी, ये तो बहुत खराब पानी है, अशुद्ध है। आपने कहा अशुद्ध और मैंने कहा शुद्ध है। अब उस व्यक्ति के लिए संशय तो पैदा हो जाएगा ना, मेरी बात माने आपकी बात माने, ठीक है जी। तो अब परीक्षणीय है ये आना सागर का पानी, उसकी परीक्षा करनी है। तो आपने क्या कहा, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, आपने कहा मेरे से आपकी बात मान लेते हैं, आप कहते हो पानी शुद्ध है, आपकी बात मान लेते हैं। ऐसा जो आप कह रहे हैं किस लिए कह रहे हैं? अब इसकी परीक्षा करके मेरे को आप बताएंगे कि ये शुद्ध नहीं है, तो उसकी परीक्षा करना है ना आपको, परीक्षा करके बताएंगे आप। तो मेरे बात को आप लोगों ने मान लिया, जो कि अपरीक्षित, अभी परीक्षा नहीं की गई उसकी, उनके लिए अभी परीक्षा नहीं की गई है। तो आप जिसको मान करके फिर उसकी परीक्षा करेंगे। अब कैसे परीक्षा करेंगे? प्रमाणों से परीक्षा करेंगे, प्रमाण लाएंगे आप, जीव ले आएंगे उसके पास में, टेस्ट करेंगे, परीक्षा करेंगे, या यंत्र लाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ना। कोई यंत्र से परीक्षा करोगे, किसी ना किसी यंत्र के माध्यम से परीक्षा करोगे। तो परीक्षा करने से पहले सामने वाले की बात को मानना पड़ेगा, मानोगे नहीं तो कैसे परीक्षा करोगे आप? तो उसको कहते हैं अभ्युपगम। तो कह रहे हैं अपरीक्षिता अभ्युपगमात, जो सिद्ध नहीं है ऐसे विषय को स्वीकार करके विशेष परीक्षणम, उसकी विशेष परीक्षा करने के लिए आपने स्वीकार किया है, ऐसे सिद्धांत को अभ्युपगम सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। अपरीक्षित विषय को स्वीकार करके उसकी विशेष परीक्षा के लिए जब स्वीकार किया जाता है उसको अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं अपरीक्षित विषय को स्वीकार करके उसकी परीक्षा की जाती है उसको अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं यत्र किंचित अर्थ जातम, यत्र जहां कहीं भी किंचित अर्थ जातम, कोई भी अर्थ समूह, कोई भी विषय अपरीक्षितम, परीक्षा नहीं की गई है, उस अपरीक्षित को अभ्युपगम्यते स्वीकार किया जाता है। उदाहरण से बता रहे हैं, अस्ति द्रव्यम शब्दः, शब्दः द्रव्यम अस्ति, किसी ने कहा शब्द द्रव्य है, ठीक है जी, शब्दः द्रव्यम अस्ति, किसी व्यक्ति ने कहा शब्द द्रव्य है, स तु नित्यो अथ अनित्य इति, शब्द को उसने द्रव्य बताया तो उसको कहा जा रहा है, चलिए मान लेते हैं शब्द द्रव्य है, अब ये बताइए शब्द वो नित्य है या अनित्य है, उसकी परीक्षा करेंगे। पकड़ में आ रहा है, उसकी बात को स्वीकार कर रहे हैं हम लोग, ठीक है आपकी बात मान लेते हैं शब्द द्रव्य है, तो अब ये बताइए वो शब्द नित्य है या अनित्य है, नित्यो अथ अनित्य इति, वो शब्द नित्य है अनित्य है इति, इस प्रकार से उसकी अब परीक्षा करेंगे। द्रव्यस्य सतः नित्यता अनित्यता वा तद विशेषः परीक्ष्यते, द्रव्यस्य सतः शब्द को द्रव्य मानते हुए उसकी नित्यता या अनित्यता का परीक्षण किया जा रहा है, उसकी नित्यता की या अनित्यता की परीक्षा की जा रही है। सो अभ्युपगम सिद्धांतः, ऐसे सिद्धांत को अभ्युपगम सिद्धांत कहा जाता है। और वो स्वीकार क्यों किया जाता है, उसकी बात को, सामने वाले की बात को क्यों स्वीकार किया जाता है, उस बात को स्पष्ट किया जा रहा है। स्वबुद्धि अतिशय चिख्यापयिषया परबुद्धि अवज्ञानात् च प्रवर्तते इति, ये जो अभ्युपगम सिद्धांत है वो इसलिए प्रवृत्त होता है, स्वबुद्धि अतिशय चिख्यापयिषया, अपनी बुद्धि को उत्कृष्ट बताने की इच्छा से, यानी अपनी बुद्धि का मतलब है अपनी बात को, मैं सही हूं, मेरी बात उचित है, तो अपनी उचित बात को सही सिद्ध करने की इच्छा से, और परबुद्धि सामने वाले का जो सिद्धांत है उसकी अवज्ञा करने के लिए, यानी उसके सिद्धांत को गलत ठहराने के लिए प्रवर्तते प्रवृत्त होता है, ये अभ्युपगम सिद्धांत। पकड़ में आ रहा है, बताने की इच्छा से। अर्थ जातम जो शब्द है, जातम से क्या अभिप्राय है? समूह, अर्थ जातम, अर्थ समूह, समूह शब्द को बताने के लिए जातम शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थ समूह हम कह सकते हैं, तो अर्थ समूहम अथवा अर्थ जातम। हाँ जी, पकड़ में आ गए, पंक्तियां लग गई आप लोगों की, चले हम आगे। परबुद्धि, दूसरे की बुद्धि को अवज्ञानात्, अवज्ञा कहते हैं नीचे दिखाना, दूसरे की बुद्धि को अल्प दिखाने के लिए, नीचे दिखाने के लिए, यानी दूसरे के सिद्धांत को गलत ठहराने के लिए प्रवर्तता प्रवृत्त होता है अभ्युपगम सिद्धांत। अपनी बुद्धि को ऊंचा बताने के लिए, यानी अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बताने के लिए, और सामने वाले की बुद्धि को गलत बताने के लिए यह अभ्युपगम सिद्धांत प्रवृत्त होता है। और अभ्युपगम सिद्धांत वहीं प्रवृत्त होता है जहां गलत बात को स्वीकार करके फिर उसकी सिद्धि की जाती हो, सही बात को स्वीकार करना अभ्युपगम सिद्धांत नहीं होता है, वो तो फिर दूसरे तंत्रों में चला जाएगा, वो सर्वतंत्र में जा सकता है, वो प्रतितंत्र में जा सकता है, वो अधिकरण में जा सकता है। अभ्युपगम सिद्धांत वहीं प्रवृत्त होता है जहां जहां गलत बात कही जा रही है, गलत विषयों को बताया जा रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए स्वीकार करके फिर उसकी बात को स्पष्ट करके खंडन किया जाता है, वहां अभ्युपगम सिद्धांत प्रवृत्त होता है। अथवा एक और इसमें विकल्प है, जहां सही बात को सिद्ध करने के लिए भी अभ्युपगम सिद्धांत का प्रयोग होता है। जैसे आपने कोई बात कही है, उसका विरुद्ध बात मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं आपको मान रहा हूं, ठीक है, आपकी बात को थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि आप कहते हैं शब्द अनित्य है, मान लेता हूं। मान करके फिर जो भी बातें मैं बताता जाऊंगा तो वहां पर जो सिद्ध होगा सही उसको मेरे को स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए पहले उसकी बात को मैंने मान करके अपने हेतु दिया, अपने पक्ष रखा, अपने उदाहरण दिया, वो खंडित हो गए बाद में, मेरा पक्ष निरस्त हो गया, तो उसकी बात को मैं स्वीकार कर लूंगा। ऐसे भी होता है, पर वो कभी कभी कहीं कहीं होता है। अक्सर जो है अभ्युपगम सिद्धांत जो है प्रयोग में आता है वहां जहां गलत बात को स्वीकार किया जाता है थोड़ी देर के लिए। एक प्रसिद्ध उदाहरण मैं आपको देता हूं, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथी बलवत् दृढ़म, एक श्लोक है ना गीता का। अर्जुन कहता है हे कृष्ण मन बड़ा चंचल है। कृष्ण क्या कहता है, ठीक बात है आपकी, हाँ मन चंचल है, उसकी बात को वो मानता है। वो जो मानना है ना वो अभ्युपगम सिद्धांत के आधार पर माना है वहां पर, और बाद में जब उसको ठंडा करने के बाद उसको जब बताते हैं ना तो ये कहता है कि मन को एकाग्र किया जाता है, मन एकाग्र होता है, उसका स्वभाव ही एकाग्र होना है। बाद में बताते हैं, एक बहुत गुस्से में आता है ना आदमी, बहुत जबरदस्त गुस्से में आता है, वो मान ही नहीं सकता, किसी को सुन ही नहीं सकता, वो कहता है ये इसने गलत किया है इसलिए मेरे बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक बात है आप, बिल्कुल ठीक है, शांत हो जाओ, ठीक है आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि गलत किया आपने कहा, गलत को गलत नहीं कहोगे किसको कहोगे, उसको पहले शांत किया जाता, उसकी बात मानी जाती वहां पर। इसका ये अर्थ नहीं है कि उसकी बात को हम स्वीकार करते हैं। जहां जहां बहुत जगहों पर व्यवहार में आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को मान लेते हैं उसकी बात को, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं आपकी बात हम मान लेते हैं, वहां इसका मतलब ये नहीं होता हम स्वीकार करते उसको, उसका यही अभिप्राय होता है अभ्युपगम सिद्धांत से हम उसकी बात को मान रहे हैं। और जब वो ठंडा हो जाएगा बाद में फिर उसका क्लास लेते हैं, यानी उसको ये सिद्ध करते हैं, उसको बताते हैं ऐसा करना गलत है, सिद्ध करते नहीं करते, ये जो गुस्सा आप करते हो, ये जो लोभ आप करते हो, ये जो ईर्ष्या आप करते हो, ये बिल्कुल गलत करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कब करते हैं, जब वो ठंडा हो जाता है तब, जब तक वो ठंडा नहीं हुआ ना तब तक हम क्या मानते हैं उसकी बात को स्वीकार कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है गुस्सा तो आना ही चाहिए उसने गलत किया है, ऐसा बोल करके उसके गुस्से को हम शांत कर रहे होते हैं। और जब कभी उल्टा करते ना, नहीं गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, तब देखना फिर वो और अधिक गुस्सा होने लगता है व्यक्ति। तो किसी व्यक्ति को अपने स्वभाव में लाने के लिए उसकी बातों को मानना पड़ता है, उसी का नाम है अभ्युपगम सिद्धांत। चलिए, अथ अवयवाह, क्रम प्राप्त अवयव है 16 पदार्थों में, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत और अवयव, याद रखिएगा इन चीजों को। तो अगला अवयव है, अगला पदार्थ है अवयव, अथ अवयवाह, बोलिए, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि अवयवाह। अवयव है, अवयवों को गिना दिया है, अवयव कौन कौन से हैं। पहला अवयव प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, तीसरा है उदाहरण, चौथा है उपनय और पांचवा है निगमन। अवयवाह निगमनानि, ये बहुवचन में है इसलिए नपुंसक लिंग में है, निगमनानि निगमनम निगमने निगमनानि। अवयवा, ये पांच अवयव होते हैं, ये सूत्रार्थ हो गया, इतना ही सूत्रार्थ है। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन, ये पांच अवयव होते हैं। या पंचावयव के ये पांच अवयव है, ऐसा भी कह सकते। अनुमान के ये पांच अवयव होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। अनुमान के ये पांच अवयव होते हैं। आगे देखिएगा भाष्य को। दशा दशा अवयवान एके नैयायिका वाक्ये संचक्षते। कहते हैं एके नैयायिका, कुछ नैयायिक लोग यानी कुछ न्याय को मानने वाले लोग, एके नैयायिका कुछ न्याय को मानने वाले लोग दश अवयवान, अनुमान वाक्य के दस अवयव होते हैं ऐसा संचक्षते, गिनते हैं, कहते हैं, बताते हैं। पकड़ में आ गया पंक्ति का वाक्य। दश अवयवान दश अवयवों को एके नैयायिका कुछ न्याय को मानने वाले व्यक्ति वाक्य अनुमान वाक्य में पंचावयव वाले वाक्य में संचक्षते, गिनते हैं, बताते हैं, मानते हैं। वो कौन से हैं दश? पांच तो ये हो गया, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन। बाकी जो पांच है उनको बता रहे हैं। जिज्ञासा, संशय, शक्य प्राप्ति ही, प्रयोजनम, संशय व्युदास, संशय व्युदास, ये पांच अवयव और हैं। तो ये पांच वो पांच मिलकर के दस हो जाएंगे। इति ऐसा वो लोग मानते हैं। हाजी, शक्य प्राप्ति किसको कहते हैं? शक्य प्राप्ति को आपने जाना, ये केवल नाम है, पहले नामों को समझ लीजिएगा, फिर एक एक की व्याख्या स्वयं कहेंगे। तो संशय व्युदास किसको कहते हैं वो स्वयं बताएंगे। हाँ जी, संशय व्युदास एक नाम है, पांच बताए ना, जिज्ञासा एक, संशय दो, शक्य प्राप्ति तीन, प्रयोजन चार और संशय व्युदास पांच। अच्छा, आप ये पूछना चाह रहे हैं संशय व्युदास अलग अलग है एक है? हाँ जी, हाँ जी, वो संशय अलग है, संशय व्युदास अलग है। तो ये पांच अवयव हो गए, दस हो गए कुल मिला के। ते कस्मात न उच्यन्ते, इन पांचों को क्यों नहीं कहते आप वाक्य में, अनुमान वाक्य में इन पांचों को भी कहना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। हाँ जी, हाँ जी, ये भी बहुवचन में। हाँ जी, ठीक है, आगे चलें। तो अब इन एक एक को समझा रहे हैं, जिज्ञासा किसको कहते हैं, संशय किसको कहते हैं, शक्य प्राप्ति किसको कहते हैं, प्रयोजन किसको कहते हैं और संशय व्युदास किसको कहते हैं, इनको समझा भी समझाते भी जाएंगे और ये उस वाक्य में ये आते नहीं है ये भी बताते जाएंगे साथ साथ। तत्र अप्रतीयमाने अर्थे, एक अर्थ छूट गया है, तत्र अप्रतीयमाने अर्थे प्रत्ययार्थस्य प्रवर्तिका जिज्ञासा। जिज्ञासा को जिज्ञासा क्यों कहते हैं समझा रहे हैं, जिज्ञासा की परिभाषा कर रहे हैं। तत्र इन पांचों में से जो जिज्ञासा है उसके बारे में समझाया जा रहा है। अप्रतीयमाने अर्थे, ना जाने गए विषय में। अप्रतीयमान, प्रतीयमान का मतलब है जो जाना गया, और अप्रतीयमान ना जाना गया विषय, ना जाने गए विषय में प्रत्ययार्थस्य, प्रत्ययार्थस्य या प्रत्ययार्थस्य का मतलब ज्ञातुः, ज्ञाता के लिए विशेषण है ये। प्रत्ययार्थस्य उस वस्तु को जानने वाले व्यक्ति को, उस विषय को जानने वाले व्यक्ति को प्रवर्तिका प्रवृत्त करती है कौन? जिज्ञासा। जिस विषय को जिसने जाना नहीं है उस विषय को जानने के लिए उस व्यक्ति को जिज्ञासा प्रवृत्त करती है ताकि उसको आप जान सके। हाँ जी हाँ कह रहे हैं अप्रतीयमाने अर्थे न जाने गए विषय में प्रत्ययार्थस्य, प्रत्ययार्थस्य का मतलब है उस वस्तु को जानने वाले व्यक्ति को, ज्ञाता को प्रवर्तिका प्रवृत्त करती है जानने के लिए, जो प्रवृत्त कर रही है, जो क्रियान्वित कर रही है, व्यक्ति को चेष्टा करने में मजबूर कर रही है, कौन? जिज्ञासा, उसको जिज्ञासा कहते हैं। तत्र का मतलब इन पांचों में से एक विषय को बता रहे हैं, जिज्ञासा को। तत्र पंचसु विषयेषु प्रथमः विषय जिज्ञासा तस्य विषय वदति, ठीक है। अप्रतीयमानम अर्थम कस्मात् जिज्ञासते, अब एक प्रश्न किया जा रहा है, अप्रतीयमानम अर्थम, जिसको जाना नहीं गया ऐसे अर्थ को क्यों जानना चाहता है व्यक्ति, एक प्रश्न किया जा रहा है, मतलब जिसको आपने नहीं जाना उसको क्यों जानना चाहते हैं आप? अप्रतीयमानम अर्थम, न जाने गए अर्थ को, विषय को कस्मात् जिज्ञासते, किस लिए जिज्ञासा की जाती है, यानी किस लिए उसको जानने की इच्छा की जाती है, ये प्रश्न है। तो उसका समाधान कर रहे हैं, क्योंकि जानने की इच्छा के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उस कारण को बताया जा रहा है। तम तत्वतो ज्ञातम, तम तत्वतो ज्ञातम, तम उस पदार्थ को जिसको नहीं जाना गया उसको तत्वतः यथार्थ रूप से ज्ञातम, जानने के लिए उसको यथार्थ रूप में जानने के लिए जिज्ञासा प्रवृत्त होती है, और वो प्रवृत्त होकर के क्या करते हैं, हास्यामि ज्ञातम, जान करके उसको जान लिया, तत्वतः ज्ञातम, तत्व से यथार्थ रूप से जान लिया, जान करके क्या करता है व्यक्ति, हास्यामि, अगर वो हानिकारक है तो हास्यामि क्या करूंगा, वा उपादास्य, अगर वो लाभकारी है उपादास्य ग्रहण करूंगा भविष्यत काल में, ये वा उपादास्य उसको ग्रहण करूंगा। अच्छा, अगर वो लाभकारी नहीं है और हानिकारक भी नहीं है तो कह रहे हैं उपेक्षिष्य, उपेक्षिष्य उसकी उपेक्षा करूंगा, ना मेरे लिए वो लाभकारी है ना मेरे लिए हानिकारक है, अगर ऐसी चीज है वो तो उसकी उपेक्षा करूंगा। तो तीन बातें कहिए, ना जाने गए पदार्थ को व्यक्ति क्यों जानना चाहता है, ये प्रश्न है। तो उसका समाधान किया है, तम तत्व तो ज्ञातम, उस पदार्थ को यथार्थ रूप से जान लेता है तो व्यक्ति क्या करेगा, हास्यामि त्याग करूंगा, या उपादास्य ग्रहण करूंगा, या उपेक्षिष्य उपेक्षा करूंगा, ये तीन स्थितियां आती है। ता एता हान उपादान उपेक्षा बुद्धया, दा छूट गया है, हान उसके बाद उपादान, पा और नो के बीच में दा जोड़ना है, पा और नो के बीच में दा, हान उपादान उपेक्षा बुद्धया, ता एता वे ये हान उपादान और उपेक्षा बुद्धियां, यानी तीन प्रकार का ज्ञान हुआ ना हमको, एक तो त्यागने का ज्ञान, एक ग्रहण करने का ज्ञान, और एक उपेक्षा करने का ज्ञान, तो ये तीन प्रकार के ज्ञान हुए। ता एता वे ये हान वाली, उपादान वाली और उपेक्षा वाली जो बुद्धि है, ये तीन प्रकार की बुद्धियां जो हुई है, तत्वज्ञानस्य अर्थ, ये तत्वज्ञान के फल है, हान उपादान उपेक्षा बुद्धया, ता एता वे ये तीनों बुद्धियां, वे ये तीनों ज्ञान तत्वज्ञानस्य, तत्वज्ञान के अर्थ अर्थ हैं, यानी तत्वज्ञान के फल हैं। ये जो आपको तत्वज्ञान हुआ, हानिकारक है लाभकारक है या उपेक्षाकारक है, ऐसा जो तत्वज्ञान है उसका ये फल है। पकड़ में आ गया। त तदर्थम अयम जिज्ञासते, तदर्थम उसी के लिए व्यक्ति जिज्ञासा करता है, उस फल के लिए, त्याग के लिए या ग्रहण के लिए या उपेक्षा के लिए वो जिज्ञासा करता है। जिज्ञासा नहीं करेगा ना तो मुश्किल हो जाएगा, जिज्ञासा नहीं करेगा तो उसको बोध नहीं होगा, बोध नहीं होगा तो उस न जाने हुए पदार्थ से ना लाभ ले सकता है, ना दुख मिलने वाला हो तो ना त्याग कर सकता है, अथवा उपेक्षा करने योग्य है तो ना उपेक्षा कर सकता है। इसलिए जानना अनिवार्य है, इसलिए जिज्ञासा करनी चाहिए व्यक्ति को, ये कहना चाहते हैं। तो जिज्ञासा इसके लिए होती है। सा खलु इयम असाधनम अर्थस्य इति, सा खलु इयम जिज्ञासा, वो ये जो जिज्ञासा है असाधनम, ये पंचावयव वाक्य का साधन नहीं है, इससे कोई विषय सिद्ध नहीं होता है। पंचावयव में जो वाक्य है उन वाक्यों से तो हम अर्थ को सिद्ध करते हैं, वो अर्थ को सिद्ध करने के लिए जिज्ञासा नहीं होती है, इसलिए यह साधन नहीं बनेगा, इसलिए पंचावयव में इसको ग्रहण नहीं किया है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, ये जो जिज्ञासा हम करते हैं किसी भी वस्तु को जानने की इच्छा जो करते हैं, वो जिज्ञासा क्यों करते हैं ये बता दिया, पर इस जिज्ञासा, ये जिज्ञासा किसी अर्थ को सिद्ध करने वाला नहीं। जैसे प्रतिज्ञा है, हेतु है, उदाहरण है, उपनय है, निगमन है, वो किसी अर्थ को सिद्ध करने में सीधा सीधा कारण है, ये जिज्ञासा किसी अर्थ को सिद्ध करने के लिए नहीं है। उपकारक जरूर है, किसी अर्थ को सिद्ध करने में उपकारक तो है, लेकिन सीधा कारण नहीं है। उपकारक का मतलब है सहयोग जरूर करता है। जब वाद हम करने लगते हैं, पंचावयव वाक्य का प्रयोग कब करते हैं? वाद में करते हैं। जब वाद प्रवृत्त होता है, आगे बताएंगे, जब वाद प्रवृत्त होता है तो उस वाद में जिज्ञासा सहयोगी बनती है, जिज्ञासा वहां उसका सहयोग लिया जाता है। जिज्ञासा करते हैं हम वाद में, वाद करते समय पक्ष प्रतिपक्षों का विचार करते समय उस व्यक्ति से हम कोई जिज्ञासा रख सकते हैं। जी आपने एक बात कही है, हमारी जिज्ञासा है, आप उसको स्पष्ट करिएगा, आप क्या कहना चाहते हैं, जिज्ञासा करते नहीं करते? तो ये जिज्ञासा वहां सहयोगी कारण तो है, लेकिन ये जिज्ञासा किसी अर्थ को सिद्ध करने का कारण नहीं है। पकड़ में आ रहे ना? सिद्ध करने का कारण जो होगा उसी को यहाँ वाक्य कहते हैं, पंचावय वाक्य कहते हैं। उसमें प्रतिज्ञा है, हेतु है, उदाहरण है, वो सब सिद्ध करेंगे, पर ये जिज्ञासा उसको सिद्ध नहीं करता। हाँ, सहयोगी कारण जरूर है, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ गए? आशुतोष जी कहाँ खो गए? पकड़ में आ गए? चले हम आगे, आगे चलिएगा। अब संशय को बता रहे हैं, जिज्ञासा अधिष्ठानम संशय, जिज्ञासा अधिष्ठानम संशयश्च, और ये जो संशय है वो जिज्ञासा का अधिष्ठान है। नहीं नहीं, संशय जो है जिज्ञासा, संशय अधिष्ठान है, आधार है, संशय जो है जिज्ञासा का आधार है, ये कहिए। जिज्ञासा संशयश्च अधिष्ठानम, ये जो जिज्ञासा है ये इस संशय, ये जो संशय है वो जिज्ञासा का आधार है, ये कहना चाहिए। संशय अधिष्ठानम अस्ति जिज्ञासाया, ऐसा है। संशय जो है आधार है किसका? जिज्ञासा का। यानी संशय ना हो तो जिज्ञासा नहीं हो सकती है। आपको जहां जहां जिज्ञासा हो रही है वो जिज्ञासा संशय होने पर होगा, होगी। इसका मतलब जिज्ञासा का आधार कौन हुआ? संशय, यही कहना चाह रहे हैं। संशय अधिष्ठानम अस्ति, संशय आधार है किसका? जिज्ञासा, जिज्ञासा का। अब संशय को संशय क्यों कहते हैं? तो कह रहे हैं व्याहत धर्म उपसंघातात् तत्व ज्ञाने प्रत्यासन्नः, तत्व ज्ञाने किसी तत्व का ज्ञान करने में, किसी पदार्थ का यथार्थ ज्ञान करने में व्याहत धर्म, दो विरुद्ध धर्मों का उपसंघात होता है। उपसंघात का मतलब मिलन होता है वहां पर। तत्व ज्ञाने, किसी तत्व को जानने में व्याहत धर्म, व्याहत कहते हैं विरुद्ध, विरुद्ध धर्म का उपसंघात, उपसंघात का मतलब है इकट्ठा होना होता है, उसी को कहा है प्रत्यासन्नः, संबद्ध होते हैं दोनों, एक एक जगह आ जाते हैं। हाँ जी, आप सीधे बैठिए। संशय को बताएं, यहां पर दो विरुद्ध धर्म जहां इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होने से वो किसी तत्व को तत्व के रूप में समझ पाते हैं। तो तत्व ज्ञान यथार्थ वस्तु को जानने में दो विरुद्ध धर्मों का एकत्रित होना संशय कहलाता है। व्याहत यो हो ही धर्मयो अन्यतर तत्वम भवितुम अर्हति इति। यहां अक्षर हकार छूट गया है, व्याहत हा के स्थान में शायद कुछ और दिखाया, वहां पर छ दिखाया, उसको हा कर दीजिएगा। व्याहत यो हो ही धर्मयो, ये सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है। व्याहतयो हि धर्मयो अन्यतर तत्वं भवितुम अर्हति, दो विरुद्ध धर्मों में, दो विरुद्ध धर्मों में से एक ही यथार्थ हो सकता है, दो विरुद्ध धर्मों में एक ही धर्म यथार्थ हो सकता है, भवितुम अर्हति, दोनों यथार्थ नहीं हो सकते। अन्यतर तत्वं का मतलब है एक तत्व, दोनों में से एक तत्व, दो विरुद्ध धर्मों में से एक ही तत्व यथार्थ हो सकता है। स पृथक उपदिष्टा, स पृथक उपदिष्टा अपि असाधनम अर्थस्य इति। स पृथक उपदिष्टा अपि, भले उसको अलग उपदेश किया है 16 पदार्थों में, भले ही 16 पदार्थों में उसको अलग से उपदेश किया है, फिर भी असाधनम अर्थस्य, पंचावयव रूपी वाक्य का वो साधन नहीं बनता, संशय से किसी अर्थ की सिद्धि नहीं होती है, याद रखना, इसलिए वो साधन नहीं बनेगा। पकड़ में आ गया। अगला तीसरा अवयव उन्होंने जो बताया है, सा शक्य प्राप्ति, वो जो शक्य प्राप्ति का ही है उसको समझा रहे हैं। शक्य प्राप्ति क्या होती है, कहते हैं साधकस्य वाक्यस्य प्रमातुः प्रमाणानि प्रमेय अधिगमार्थानि। सा शक्य प्राप्ति न, वो जो शक्य प्राप्ति है वो न, वो साधन नहीं बनता है, किसका, साधकस्य वाक्यस्य, सिद्ध करने वाले पंचावयव रूपी वाक्य का वो साधन नहीं बनता है। ये शक्य प्राप्ति है क्या है, ओ सकने को प्राप्त कराना, बस इतना ही उसका अभिप्राय है। प्रमातु प्रमाणानि प्रमेय अधिगमार्थानि, प्रमाणानि ये जो प्रमाण होते हैं वो प्रमाता को प्रमेय का ज्ञान कराने वाले होते हैं। पकड़ में आ रहा है, प्रमाण जो है प्रमाता को, आदमी को प्रमेयों का ज्ञान कराते हैं, इतना कहने मात्र से वो साधन नहीं बनते। शक्य प्राप्ति, शक्य प्राप्ति को समझ ले, शक्य का मतलब सकना, प्राप्ति का मतलब प्राप्त होना, जो हो सकना योग्य है उसी से होता है, मतलब जिससे हो सकता है उसी से होगा, बस इतना कहना कोई साधक नहीं बनता है, मतलब आंख के होने पर देखा जा सकता है, इतने मात्र से कोई वो साधक नहीं बनेगा। ये जो कथन है ना, बिना आंख के देख नहीं सकते, ये क्या कहना चाह रहा है, आंख से देखा जाता है, बस इतना कहा जा रहा है, इतने मात्र से ऐसा वाक्य क्या किसी अर्थ को सिद्ध कर सकता है, नहीं कर सकता है, आंख के बिना नहीं देखा जाता है, बस केवल यही कथन करता है, आंख से देखा जाता है, ये कथन कर रहा है ये वाक्य, इसको कहते हैं शक्य प्राप्ति, मतलब जिससे जो होता है उसको बताने वाला। पांव से गमन होता है, ठीक है ना, पांव से व्यक्ति जाता है, बस केवल वहां सकना बताया, ये हो सकता है, मतलब पांव के माध्यम से जाता है, बिना साधन के नहीं जाता है, इतना ही बताया जा रहा है वहां पर। इतने मात्र से वो कोई साधक नहीं बनेगा पंचावयव वाक्य का। कह रहे हैं सशक्य प्राप्ति न साधकस्य वाक्यस्य भागेन युज्यते। सशक्य प्राप्ति, वे जो शक्य प्राप्ति है साधकस्य वाक्यस्य, साधकस्य सिद्ध करने वाले वाक्यस्य वाक्य का, भागेन एक भाग से, न युज्यते जुड़ता नहीं है। प्रतिज्ञादिवत, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय दृष्टांत आदि के समान, जैसे प्रतिज्ञा है, हेतु है, उदाहरण है, उपनय है, निगमन है, ये पंचावयव रूपी वाक्य का एक भाग बन करके, एक अंश बन करके किसी अर्थ को सिद्ध कराते हैं, वैसा ये शक्य प्राप्ति नहीं करता। पकड़ में आ रहा है, सा शक्य प्राप्ति, वो जो शक्य प्राप्ति है वो सिद्ध करने वाले पंचावयव रूपी वाक्य का भागे न, एक भाग के रूप में न युज्यते जुड़ता नहीं है, उसका विभाग, उसका अंश नहीं बनता है। प्रतिज्ञा आदिवत, जिस प्रकार से प्रतिज्ञा आदि वाक्य के साथ जुड़ करके करते हैं वैसा ये नहीं बनता है, इसलिए असाधक है, ये साधन नहीं बन सकता, ये कहना चाह रहे। पकड़ में आ रहा है नहीं आया, क्या नहीं आया? नहीं, इस पूरे वाक्य में से कौन सी बात क्या आपको समझ में नहीं आया? पूरा वाक्य नहीं समझ में आया तो ये बोलिए ना, पूरा वाक्य नहीं समझ में आया। शक्य प्राप्ति एक अवयव है ऐसा वो कहना चाहते हैं। अब पहले शक्य प्राप्ति किसको कहते हैं उसको समझाए। शक्य प्राप्ति का मतलब ये होता है, जैसे एक वाक्य उन्होंने बताया है कि प्रमाण जो है किसी प्रमाता को प्रमेयों का ज्ञान कराते हैं, ऐसा कहकर के कहना चाहते हैं प्रमाण व्यक्ति को ज्ञान कराने वाले होते हैं, इसको शक्य प्राप्ति कहते हैं। इतना मात्र कहने से ये वाक्य किसी बात को सिद्ध कर नहीं सकता, केवल एक कथन कर रहा है। प्रमाण किस लिए होते हैं जी? प्रमाण जो है प्रमेयों को ज्ञान कराने के लिए होते हैं, इसको कहते हैं शक्य प्राप्ति। हो सकने योग्य को हो सकता है, हो सकने योग्य को प्राप्त कराता है वो वाक्य, जो हो सकता है उसी को बता रहा है। इतना बताना मात्र किसी विषय को सिद्ध नहीं कर सकता ये, ठीक है ना, इसलिए साधक नहीं है। पंचावयव रूपी वाक्य का ये साधक नहीं बनता, उसका अंश नहीं बन सकता, उसका अवयव नहीं बन सकता। जैसे प्रतिज्ञादि अवयव बनकर के किसी अर्थ को सिद्ध करते हैं, अवयव का मतलब भाग, जैसे भागे न का ना, किसी अवयव के रूप में उस वाक्य का अवयव बन करके वो सिद्ध करते हैं, वैसा ये शक्य प्राप्ति नहीं कर सकता, ये कहना चाह रहे हैं। अब स्पष्ट हो गया? नहीं, दोनों में कोई समानता नहीं। प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा क्यों कहते आगे बताएंगे। पहले आपने प्रतिज्ञा की परिभाषा सुनो ना, तब आपको पकड़ में आएगा दोनों में अंतर। प्रतिज्ञा का मतलब है साध्य निर्देशा प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा की जो परिभाषा है वो है साध्य निर्देशः प्रतिज्ञा, जो साध्य का कथन करता है, सिद्ध करने योग्य का कथन करता है, उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। उसके बिना आप किसी को सिद्धि नहीं कर सकते, पकड़ में आ रहे ना। लेकिन शक्य प्राप्ति के बिना किसी को सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ा है। शक्य प्राप्ति का मतलब है वो ये कहता है प्रमाण को प्रमाण क्यों कहते हैं, तो कहता है प्रमाण प्रमेयों का ज्ञान कराते हैं, प्रमाण जो है प्रमेयों का ज्ञान कराते हैं, इसको शक्य प्राप्ति कहेंगे। ऐसा कथन मात्र से किसी अर्थ को सिद्ध नहीं करेगा ना ये। इधर उधर मत जाओ, यहां के इधर हिसाब से चलो। प्रतिज्ञा की परिभाषा है सिद्ध करने योग्य को बताना। एक उदाहरण, शब्द अनित्य है, ये कथन कर रहा है, तो अनित्यता को ये कथन करता है। शब्दः अनित्यः, ये जो वाक्य है ये वाक्य अनित्य को बताता है, कथन करता है, इसका नाम प्रतिज्ञा है। इसको बताए बिना आप सिद्ध कैसे करोगे? ये इसका अवयव बन रहा है, पंचावयव वाक्य का सीधा कारण बन रहा है, ठीक है ना। ऐसे शक्य प्राप्ति नहीं कारण बनता है। अब शक्य प्राप्ति मैं लागू करता हूं, प्रमाण प्रमाण ले आए वहां पर, तो क्या सिद्ध करेगा प्रमाण? कुछ नहीं करेगा। वहां प्रमाण ला करके खड़ा कर दो, उससे क्या होगा? प्रमाण केवल बोलो वहां पर, उससे क्या होगा? मतलब कथन जो किया जाता है ना, जिसके बिना वो होता नहीं है, केवल उसका कथन करता है, मतलब पांव के बिना जाया नहीं जाता, केवल कथन कर रहा है ना, पांव से जाया जाता है, बस इतना कथन करता है। इतना कथन करना किसी को सिद्ध नहीं करता, इससे पकड़ में, केवल कथन करने मात्र से कोई सिद्ध नहीं होता ना, किसी को आप सिद्ध नहीं कर सकते। तो केवल कथन कर रहा है कि पांव से ही जाया जाता है, केवल कथन है ये। तो प्रमाण क्या करते हैं? प्रमाण प्रमेयों को बतलाते हैं। तो प्रमाण प्रमेयों का ज्ञान कराते हैं, यह पूरा वाक्य है शक्य प्राप्ति। पांव से जाया जाता है, यह पूरा वाक्य है शक्य प्राप्ति, ठीक है। किसको सिद्ध करेगा? हाँ, नहीं वो बात नहीं है, किसी बात को जैसे कि शब्द अनित्य है या मनुष्य जाता है, हा? या कुछ भी कोई ऐसा मनुष्य मनुष्य होता है, किसी भी बात को आपको सिद्ध करना है, शब्द नित्य है या अनित्य है, आत्मा होता है, हा? या ईश्वर होता है या नहीं होता है, जो भी पक्ष होते हैं उन पक्षों को सिद्ध करने के लिए हम पांच वाक्य, कुछ अनुमान वाक्य लाते हैं, पंचावय वाक्य लाते हैं, उन वाक्यों से, उन पांचों वाक्यों से उस अर्थ को हम सिद्ध करते हैं। तो उस अर्थ को सिद्ध करने के लिए पांच वाक्य चाहिए होते हैं, उसके बिना वो अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसा ये शक्य प्राप्ति वहां ले आओ तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे प्रमाण प्रमेयों का ज्ञान कराते हैं, ये वाक्य वहां ला करके रख दो, वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता वहां पर। हाँ, मतलब वो वाक्य क्या कहता है? प्रमाण प्रमेयों का ज्ञान कराते हैं, इतना ही बताता है बस। प्रमाण जो शब्द है, ये प्रमाण शब्द, इसका अर्थ बताया जा रहा है कि प्रमाण जो है प्रमेयों का ज्ञान कराता है। अब प्रमाण शक्य प्राप्ति है, केवल प्रमाण, प्रमाण जो शब्द है ये, इसको शक्य प्राप्ति कहते हैं। हाँ, प्रमाण। अब इस प्रमाण का अर्थ क्या है? तो कहते हैं ये प्रमाण उसको कहते हैं जो प्रमेयों का ज्ञान कराता है, बस इतना ही है। अब वह प्रमाण ला करके खड़ा कर दो, प्रमाण होने से शब्द अनित्य है, ऐसा थोड़ा कहेंगे आप? कोई भी प्रमाण है, ये तो बताया ना, प्रमाण, प्रमाण जो शब्द है, ये प्रमाण शब्द किसको बताता है? प्रमाण का कोई मीनिंग होगा ना, अर्थ होगा ना, वो ये अर्थ कहता है, प्रमेयों का ज्ञान कराने वाला होता है। अब इस केवल प्रमाण शब्द का मतलब, या प्रमाण शब्द जो है, इसको कहते हैं शक्य प्राप्ति। ऐसा प्रमाण शब्द रूपी शक्य प्राप्ति से आप किसी भी अर्थ को सिद्ध नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलिए, समय हो गया आपका। इतना ही रखते हैं, ओंकार। ओ सबको सादर प्रणाम।